29. ayette kalmıştık Fussilet suresinin. Bu bir ayetten sonra, bu ayetten sonra Allah konuyu değiştirecek, başka bir konuya girecek. Fakat biz bu ayeti kerimeyi bitirmemiz gerekiyor. Yüce Allah buyuruyor ki bu ayette, ve galellezine keferu, kafirler dediler, Rabbena, ey Rabbimiz, erinellezeyni evallâne, bizi sapıtanları bize göster. Bizi yoldan çıkaranları, dünyadayken bizi yoldan çıkaranları bize göster. Minel cinni, cinlerden, vel insi, insanlardan. İnsanlardan ve cinlerden, dünyadayken bizi yoldan çıkaranları bizi göster diye kafirler mahşerde Allah'a yalvaracaklar. Nec'alhuma, onları kılacağız. Tahte ekdamina, onları ayaklarımızın altına alalım. لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ, onlar aşağıların aşağısından olsunlar. Yani bakınız, burada mahşerde kafirler Allah'ın var olduğunu anlayınca, bu dünyada inkar ediyorlar ama mahşerde Allah'ın varlığını anlayınca aklı başına gelecek. Mahşerde aklı başına gelecek de Allah'a yalvaracaklar. Diyecekler ki Rabbena, ey Rabbimiz. Halbuki bu dünyada ey Rabbimiz demedi. Bu dünyada Rabb'i yoktu. Kafirlik yaptı çünkü. Ama orada bunu anlayınca diyecek ki ey Rabbimiz, senden bir şey istiyoruz. Bize şu yoldan çıkaran cin ve insanları bir göster bize. Allah'tan istedikler bunu. E ne yapacaksınız bunları? Ayaklarımızın altına alıp çiğneyeceğiz onları. Şimdi orada da kabadayılık var ha. Mahşerde de kabadayılık olacak. Ama o kabadayılık, efendim, bu dünyadaki insanları yoldan çıkaran adamların ayaklar altına alınması için yapılacak bu. Demek ki orada da ayak meselesi var, orada da bu şekilde dirileceğiz. Orada da aynen bu olay var, orada da idrak var, orada da anlama var. Ve Allah'a yalvarıyor, kafir de yalvaracak diyor bana orada. Orada kafir de yalvaracak bana. Şimdi burada Yüce Allah'ın bize vermek istediği mesaj ne? Yani mahşerde kafirler onları yoldan çıkaranları ayaklarının altına almak isteyecek. Bunu bize niye anlatıyor Allah-u Teala? Bunu şunun için anlatıyor. Bize diyor ki mahşerde böyle bir pişmanlık yaşamadan bu dünyada insanların etkisi altına kalmayın. İnsanlar sizin iradenizin elini alıp da sizi öteye beriye çevirmesinler. Anlıyor musun? Maksat bu. Çünkü bugün dünyada herkes birilerini kul edinmeye çalışıyor. Herkes birilerini sömürmeye çalışıyor. İstismar etmeye çalışıyor. Kimileri fikir açısından istismar etmeye çalışıyor. Fikir açısından taraftar bulmaya çalışıyor. Onların tanrısı oluyor. Onları da kul olarak kullanıyor. Dolu. Dolu böyle. Dolu. Efendim? E kimisi de para açısından sömürüyor, kimisi emek açısından sömürüyor, kimisi siyasi açıdan sömürüyor, sömürüyor da sömürüyor kardeşim. Yani mutlaka birileri kullanıyor. Diyor ki Allah-u Teala, kullandırma kendini, sonra pişman olacaksın. Mahşere geldiğin zaman anlayacaksın, kullanıldın diye bahaneyi şeytana bulamazsın, başka insana bahane edemezsin diyor Allah-u Teala. Bu bahane yok. Olmayacağına göre o zaman bana bunu isteyeceksin benden ama diyeceksin bana göster bana şu beni yoldan çıkaranları. Onları ayaklarımın altına ezelim. Diyeceksin ama bu çare değildir. Bu seni kurtarmaz cehennemden. Bu pişmanlık. Öyleyse bize bir şuur vermeye çalışıyor burada. Bir bilinç vermeye çalışıyor. Bilinç. Yani insan aklını kullanacak. Doğruyu bulacak. Okuyacak ve o doğru yoldan kendisini kimse sapıttırmayacak. Gelecek bu işe şimdi. Biraz sonra gelecek. Müslümanları anlatacak şimdi biraz sonra. Ha bu demek ki arkadaşlar, iradesine sahip olmayan, beynine, aklına sahip olmayan, nefsine hakim olamayan adamı öteye de çevirirler, periye de çevirirler. Oynarlar onlar. Bugün dünyayı görüyorsunuz. Artık dünya televizyonu ayağınıza getirmiş. Dünya insanlığı nasıl kullanılıyor? Kim kimleri kullandığını farkındasınız. Bunu söylememe lüzum yok. Benden daha iyi biliyorsunuz onu. Ama bunun neticesi nedir? Bir mazeret olmaz yani. Falan millet beni yoldan çıkardı diye bir millet ortaya çıkamaz mahşerde. Yani biz hep tenkitleri başkasına yöneltiyoruz. Kendimizi tenkit etmiyoruz. Falancı bizi yoldan çıkardı. Hayır, sen neredesin? Bunu Allah-u Teala net bir şekilde İbrahim suresinin 4. sayfasında şeytanla örnek olarak anlatıyor. Bunu bir ara size söylemiştim. Mahşerde insanlar bölük ayrılınca cennetlikler, cehennemlikler diye şeytan gidecek bir konuşma yapacak. Cehennemliklere. Gidecek diyecek ki ben buna bir konuşayım sizin beraber. Dünyadayken ne yaptım size onu bir anlatayım size. Siz benim tuzağıma nasıl düştünüz onu da anlatayım size. Hani şeytana tapanlar var diyor ya, doğru. Doğru. Bunu abedet tağut diyor Allah-u Teala. Şeytanın kulları diyor. Şimdi orada konuşma yaparken şeytan ne diyecek biliyor musunuz? Özet olarak söylüyorum. Daha evvelden söylemiştim, epey evvel. Şeytan diyecek ki cehennemliklere, sizi Allah çağırdı, ben de çağırdım. Siz Allah'ın çağrısını bıraktınız, benim çağrıma geldiniz. Halbuki benim sizin üzerinize hiçbir kudretim yoktu. Cehennemim yok, cennetim yok, hiçbir şeyim yoktu. Ama Allah size cennet vaat ediyor, cehennemden de cennet ediyor. Allah'ın kudreti vardı. Siz ona gitmediniz, bana geldiniz. Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Şimdi ben de sizi kurtaramam ki kendimi kurtaramıyorum burada. Bu konuşmayı yapacak diyor Allah-u Teala şeytan. Evet, evet. İbrahim suresinin 4. sayfasının orta yerindedir. Yukarıdan 4. ayet, aşağıdan 3. ayettir sayfanın. Uzun bir ayettir böyle. Yani ben size özetini söylemiş oldum. Ve gâle şeytanu lemmâ gulûye lemru innallâhe va'adekum va'adel hakkı va'adtukum fe ahleftukum ve mâ kâne li aleyküm min sultanin illâ en da'avtukum festecebtum li felâ telûmûni velûmû enfusekum mâ ene bi musrihikum ve mâ entü bi musrihî. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. İşimiz bitti burada. Bitti ama ne yazık ki ben sizi attım cehenneme yani. Ben işimi yaptım orada. Şimdi diyor Allah-u Teala böyle bir pişmanlık, şeytan böyle konuşmadan evvel size bu konuşmaya muhatap olmayın. Ben konuşuyorum size bak. Allah'ınız konuşuyor size. Yaradanınız konuşuyor size. Beni dinleyin diyor Allah-u Teala. Ve bu da çok ilginçtir yani. Orada göster bize